zaboravi ljubav draga, u aleji cvetna blaga, jer ljubavi nemam više, život prođe ko kap kiše. Jer ljubavi nemam više, život prođe ko kap kiše. Zašto nas rastavi, ljubavi, ljubavi, dragu zaboravi. Ljubavi, ljubavi, zašto nas rastavi, ljubavi, ljubavi, dragu zaboravi. I sa drugim gnezdo svila, sudbina je tako htela, duša mi je obolela. Sudbina je tako htela, duša mi je obolela. Pomene to su boli, a sećanje na te dane urezalo srcu rane. A sećanje na te dane urezalo srcu rane. Dragu zaboravi, dragu zaboravi.